Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Hvad er de største muligheder, og hvad er de største udfordringer i året, der venter foran os? Det spørgsmål det landede i indbakken hos os i Millionærklubben fredag, og det var så godt, at vi faktisk går i dybden med det i dag. Derfor har jeg hedet to kloge mennesker med mig i studiet. Det er Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lau Svendsen, fast på det følge for... Jeg kan ikke engang snakke. Fast på det følge forvalter her i programmet, og en del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til jer begge. Godmorgen. Jeg har varslet lidt, at jeg har en hurtig runde med til at starte på. Jeg har nemlig skrevet tre spørgsmål ned, og jeg håber, at I bare vil svare ja eller nej til dem. Så lad os lige lægge ud lige på og hårdt. Ser I flest udfordringer eller flest muligheder i det nye år? Michelle? Udfordringer. Ja, Lav. Jeg er enig, det er udfordringer. Udfordringer, ja. Okay. Kommer aktierne så til at stige eller falde i det nye år? De kommer til at stige for hele året. Jeg har en forventning om 5%, men det kommer til at tage et dyk formentlig i første halvår 2024. Okay, men 5% op for året. Lars Svendsen? Jamen, jeg er faktisk enig i den kurve. Ned først på grund af IT-gøjlet i USA, og så op, når det bliver fred i Ukraine. Ja. Så har du sat en procentsats på? Ja, men det er jo, altså, USA's IT-aktier burde være mere end halveret. Altså, der burde Nasdaq gå fra de her, den ligger 14.500. Burde jo nok i min kursliste gå ned i 8.000, ikke? Og så begynder vi at kravle langsomt op igen. Men så spørgsmålet, om de river alt det andet på røven. Alle os andre, det er jo det der problem, der kommer en tsunami-effekt. Når Michelle siger 5% op for hele året, hvad siger du så? Ja, altså hvis det er MSCI, hvad er det, du snakker om? Det er globale aktier. Ja, det er vel det indeks, ikke? Ja. Og det ligger faktisk 4% for all time high. Det er i 30-68, og toppen er 3.200. Men hvad hedder det, der vil jeg nok sige, jeg tror, at det faktisk nok ender med at ligge lavere, fordi de der amerikanere fylder så meget, at hvis de bliver korrigeret, så ender vi lavere. Men det er ikke det, der er billedet for dig som investor, fordi du skal jo bare plukke de ting, hvor de stiger. Og så lader de andre eje alt lortet. Lav, jeg prøver at trykke dig på maven efter et procenttal. Du vil ikke rigtig give det, så lad os springe videre til det næste spørgsmål. Jeg sagde, at det bliver lavere. Ja, du sagde, at det bliver lavere, men du kommer ikke med den procentsats. Jeg står her og fisker sådan efter. Lad os snakke om obligationer. Kommer de til at stige eller falde i det nye år, Michelle? I rente eller i kurs? I kurs. De kommer til at klare sig bedre end aktierne, hvis de kommer til at stige. Okay, ja. Og så er det Danmark, vi taler om, i USA, eller hvor er vi henne? Vi taler globalt. Globalt, nå, det er jo alting. Men der tror jeg, at renterne kommer til at stige lidt. Og det vil sige, at kurserne vil falde, ja. Aha. Godt, vi finder altså lupen frem og ser nærmere på de her muligheder og udfordringer i 2024 lige om lidt. Men noget af det, der i hvert fald er et skridt tættere på at ske i 2024, det er sammenlægningen af Christian Hansen og Novozymes. EU, de har godkendt fusionen, og så har de også lige meldt et nyt navn ud. De kommer simpelthen til at fortsætte under navnet Novonesis. Svendsen, hvad tænker du om den nyhed sådan her til morgen? Med navnet, eller? Ja, men bare, at de endelig får det grønne lys. Jamen, at nu er, og det har været på vej fra, det var lige, jeg tror nærmest, det er på årsdagen, var det ikke omkring den 10. december sidste år, at de kom ud og sagde, at de ville fusionere? Mm. Eller, ja, det er jo en fusion, ikke? Men altså, altså navnet, det har jeg jo ikke nogen mening om. Det er lidt mærkeligt måske, men man skal altid vende sig til nye navne, og det koster formentlig 100 millioner. Det er mit gæt på, hvad det koster at lave om på det hele. Det er jo fint, penge ud af vinduet, men de kunne jo trække lod om, de skulle tage det ene navn eller andet, men det har nok været billigere. Men altså, det er en fusion, jeg tror, bliver rigtig god for verden, også for den der grønne omstilling og den udvikling, som skal i gang. Det er, fordi det bliver jo et powerhouse inden for at finde bæredygtige løsninger. Det er jo egentlig det, som enzymer, og de laver også biokemikalier til landbruget, ikke? Det bliver stort, men det er bare en meget lang proces. Altså nu er det bare et år, hvor og de er knap nok billige. De mangler noget i Korea, men ellers så siger de jo bare til de der koreanere, ved du hvad, enten så siger I ja, eller også kan I beholde jeres lort selv. Og så ser du bare ikke noget i Korea, skal I se, hvor lang tid I kan klare uden os, og så går det sådan, nå ja, sådan tids på eftermiddagen, det er i orden, I må, kan godt. Det er jo lige meget, ikke? Men Det er 60 millioner menneskers land, men et vigtigt land i verden, og stor respekt for dem. De har klaret sig bedre end Danmark, og de sidste, siden 2. verdenskrig, eller Koreakrigen måske, eller, så det der er imponerende, det burde vi lære noget af, men det bliver stort, jeg synes, det er positivt osv., og den der med, at de skulle sælge laktaseforretningen, det er jo nærmest en nøjagtighed. Det er bureaukrater, der sidder og skal vise, at de laver noget ved, at EU skulle godkende det, ikke? At så skulle de sælge deres laktaseforretning, og det er 2% af omsætningen, og det betyder praktisk talt ikke noget i Europa. Dem, der har brug for det, det er asiater, det er Kina, og det er selvfølgelig pænt af EU, at de mener, at de skal blande sig i konkurrenceforholdene for mælkeallergi ude i Kina. Det er jo dem, der har et kæmpe problem med det, og det er jo et generelt problem omkring mælkeprodukter med kineser, og andre, og en del andre folk derude, og der er jo kineser alle vejen derude, men altså, det er tydeligvis genetisk betinget. Men altså, det er jo ikke, det er jo lige meget. Og nu, de får en milliard for det, og så videre. Det er for at sælge det der til noget, der hedder Kerry over i Irland. De overtager det, og så er det sådan set på plads. Så nu må vi jo se, hvordan det... Jeg synes, det er stort. Jeg har jo købt aktier både i den ene og i den anden. Herefter, de gav sig voldsomt. Nu er samtidig faldet fra 520 til 370, og nu er vi så på vej op og nået... 270 var nede, og nu er vi nået, hvad er den i 360, ikke? Jeg mener, det er en langsigtet vinder, men det er bare, man bare er klar over, det er køb i dag og sæt den ned, og så behold den de næste 10-20 år, tror jeg, det bliver fantastisk. Yes, en langsigtet vinder, siger du om Christian Hansen og Novozymes, der fremover kommer til at hedde Novonesis, og det betyder altså ny begyndelse på oldgræsk, har jeg lige været inde og læse mig til. Vi skal til noget lidt andet. Vi skal til Genmap, fordi vi har allerede fået et par spørgsmål ind på sms'en. Vi stod nemlig i fredags, Michel, og snakkede om Genmap. Der var nogle spændende dage i vente for dem. De faldt ret voldsomt i går, og Josefine, hun har selvfølgelig bemærket det, har skrevet ind til os på sms'en. Michel snakkede varmt om Genmap i fredags. I går faldt den næsten 8%. Er Jyske Bank stadig varm på den, og er kursmålet ændret, spørger hun. Kursmålet er ikke ændret, og casen er stadig uforandret. Det skyldes, at vi havde jo nok regnet med, at der kom, og formentlig også markedet havde regnet med, at der kom væsentligt mere nyt på den her ASH-dag, eller såkaldte forsknings- og udviklingsdag, der fandt sted den 13. der, eller den 12. undskyld, december. Men det måtte vi jo så se langt i kikkerten efter. Altså det var, som udgangspunkt var det jo egentlig udtrykt, egentlig generelt set optimisme på RD-dagen. Men der var der også nogle elementer, når vi dykker lidt mere ned i det, som måske kunne bekymre markedet. Den ene, det var, at det var ikke noget banebrydende nyt, som vi havde egentlig kunne se i pipeline. Samtidig så var det også lidt det her med, at det her sammenligningsstudie, som kaldes også for head-to-head-studie, mellem Hexabody CD38, som er aftageren, eller det kaldes i folkemunde superdare, til Darzalexen, jamen dem havde vi egentlig regnet med, at vi fik lidt mere ud af, hvad kunne de her resultater egentlig vise. Og samtidig havde vi også regnet med, at det måske kom allerede, vi fik offentliggjort de her data til, i første halvår 2024, nu er det forventet til det første, det forventes i andet halvår 2024. Der er lidt her, der er ændret her. Samtidig så var der også det større fokus var så også ligesom på det her Hexabody C38. Hvad kunne vi få ud af det her? Hvordan er dybden? Hvordan er effekten? Og selvom og så har der også været en kardiovaskulær hændelse, altså det, som vi snakkede om, de her hjertekarsygdomme. Og der blev spurgt ind kritisk til, jamen er det noget, vi kan se flere steder hen, at der er de her kardiovaskulære hændelser? Og der sagde de, nej, det er det ikke. Det er patientens historik, der har noget at gøre det. Men det er jo selvfølgelig klart, at når man kan se Genmap, og der er blevet pustet så meget op i forventningerne til den, jamen så er det klart, at man tænker, jamen hov, er det bare en enestående svale, eller er det egentlig noget, der kan vi kan se flere hændelser omkring de her kardiovaskulære hændelser? De var jo bare menige og blev ved med at sige, at det her på grund af støj, og det er patientens historie, roligt, der I skal ikke lægge noget i det her, men det er klart, at det er noget, som der kan i hvert fald være med til, at der kan skabe lidt malort i badet herpå. Samtidig så var der også lidt i forhold til... Til at den her J&J-option, som vi snakkede om, jamen de kommer ikke til at fortælle, om de vil udnytte den her option eller noget, før vi får mere vished for de her data, vi kommer til at finde sted. Prøv at gøre os lidt klogere på den, fordi J&J, er det Johnson & Johnson, som jo altså står for sådan at kommercialisere nogle af de her produkter som Genmap. Hvad er det for en option, de har? Hvorfor er jamen, det, de har en partnerskabsoption, hvor de kan gå ud, som siger, vi står for salget og kommercialiseringen i forhold til på det amerikanske marked til Hexabody CD38, hvis det er, vi kommer til at se sammenligningsstudierne mellem Darzalex og Hexabody CD38. Bliver rigtig gode, og vi kan se, okay, de har en større effektivitet ved at anvende de her, ved at anvende Hexabody CD38 på bekostning af Darzalex. godt være, at der er lidt flere bivirkninger ved det, som jeg også fortalte sidste gang, men hvis vi kan se, at det er mere effektivt, jamen, så kan det være interessant. Og hvis det er, vi kommer til at nå så langt i de kliniske faser, så vi kan se, at Hexaboid C38 altså kan, i sidste ende blev lanceret på det amerikanske marked og i Europa og andre steder i verden, jamen så kan det være, at Johnson & Johnson siger, okay, det ser simpelthen så godt ud, vi vil godt gøre brug af den her partnerskabsaftale. Mm. Så det er egentlig det, som aftalen det gør. Det kan være ret vigtigt i forhold til Genmab, ligesom at kunne få produkterne mere ud på markedet. Der har de benyttet sig rigtig meget af Johnson & Johnson, eller J&J, som man kalder det for i sprog. Og så var der jo så den sidste her, som jeg også nævnte, de her Gen 1046 og Gen 1048. Man ikke rigtig vidste, det var nogle faser. Du ved, det var nogle i stadig kliniske faser. Og der vidste man ikke rigtigt, om hvorvidt de skulle fortsætte eller ej. Og der er vi altså stadig ikke blevet noget klogere overhovedet i forhold til det. Det er en beslutning, der er blevet taget i løbet af de kommende måneder. Så igen, det man ligesom skulle have håbet på, at ville være en RD-dag, hvor vi ville få langt mere større vished for mange af de her forskellige usikkerheder, jamen det er altså ikke sket indtil videre. Tværtimod så har Genmab, selvom de var stadig optimistiske på mange af punkterne, så har de altså været i stand til at kunne holde markedet mere i venteposition. Og det er jo en af de ting, som markedet ikke bryder sig om, det er jo, at den her uvished, hvad kan der komme til at ske? For sådan som jeg også fortalte sidste gang med Genmab, så er det jo en aktie, der egentlig kører stille og roligt normalt. Men hvis vi så kommer til at få nogle af de her kliniske fasestudier, så kan vi lige pludselig få raketfart i den ene eller den anden retning, fordi det har ret stor betydning for et selskab om, hvordan kommer de her kliniske fasestudier til at, ligesom at udvikle sig. Og det er altså en af forklaringerne på, når vi ikke ligesom ved, hvad der kommer til at ske, ja, så siger man, ej, så vil vi hellere parkere måske pengene, og så er det derfor den et andet sted, og det er derfor, vi kan se, at Genmab er faldet tilbage i går. Men når det er sagt, så er vi jo stadig ekstremt positive på Genmab, og der ligger rigtig mange interessante nyhedsflow, når vi kigger ind i 2024, og det er også derfor, vi siger, at vi synes, at den her aktie den er rigtig interessant, fordi mange af de her studier har vi stadig en forventning om, de kommer ud på den positive side. Så har vi jo så hele den her Bekindelig, som jeg også fortalte sidste gang, det var også i forhold til lymfekræft. Den blev jo lanceret i USA i løbet af sommeren, og i Europa og Japan i september måned. Og der forventer Genmab at starte de her fase 3-studier i løbet af 2024. Det er altså også noget igen, der kan være interessant at se, hvordan kommer de her nye fase 3-studier til at udvikle sig. Det er helt alt det her nyhedsflow, der kan komme til at drive aktien, der kommer til at drive aktien, og så selvfølgelig også salget af Darzalex i 2024, vi kigger nærmere ind på. Og nu siger du, at investorerne ligesom havde håbet på, at der kom en del vished her i går og i løbet af weekenden. Ved vi noget konkret om, hvornår vi så kan få vished, når vi nu igen står i den her vendeposition? Eller er det sådan noget, de kan melde ud lidt løbende til markedet? Det er noget, der kommer til at være meldt ud løbende. Altså hvis vi snakker om Gen, de her 1046, Gen 1042, jamen, så var det jo noget, der ville finde sted ind over de løbet af kommende måneder. Så har vi Bekindelig, der er kun løbet af 24. Vi ved det ikke nu, hvornår det er. Det er jo også igen det, at de kan lige pludselig ændre tingene, fordi at det, så går det ikke lige så hurtigt i de her kliniske fasestudier, som det er. Det er jo igen kemi, vi har med at gøre, eller hvordan vi kommer til at finde ud af det. Og så samtidig så har vi så også hele det her, samlingsstudie mellem Hexaboid C38 og Darzalex, det finder sted i andet halvår 24. Så jo, vi ved det så nogenlunde, men vi kan ikke fortælle i forhold til, hvad den her dag, der får vi altså præcis data. Det ved vi ikke, men vi spørger jo hele tiden ind til selskabet om, hvordan ser det ud, hvornår kommer det, og så kan vi formentlig få nogle associationer til, hvad, jamen, okay, det kan intentioner på, det er den dato, og vi nærmer os, og det er i starten af måneden, jo længere vi kommer hen. Og det skal vi selvfølgelig nok hele tiden melde ud, både herinde, men også i forhold til vores analyser. Yes, vi må altså væbne os lidt med tålmodighed. Vi glæder os til at se, hvad der bliver meldt ud fra Genmab. Men Svendsen, vi skal da selvfølgelig også lige en tur ud på markedet. Fordi hvad sker der derude? Jeg kan se, Mærsk stiger. Ja, det har han faktisk gjort et par dage, og så ved han en lille smule baglæns i går, mener jeg. Men der er lidt vibrationer i den gamle. Igen, så hvad hedder det? Det er jo fint, hvis han begynder at få det lidt bedre. Det er lidt svært at svare på, hvad skulle gøre det, men det kan jeg ikke svare på. Men der er tegn på, at altså for mig er det vigtigste, det er at finde ud af, er bunden for AP Møller aktien 10.000, eller skal vi helt ned og vende i et eller andet dybere sted, som så kunne være 8-9 stykker, hvis det går helt i hullet. Men hvad hedder det? Det er det til synligheden ikke, så der er altså lidt tegn på liv i tingene. Så er der jo også det ved det, at al den der ballade, der er nede i Mellemøsten, at der stod i så sent som i går, hvis jeg forstod det rigtigt, jeg læste kun overskriften, at de nu ville omdirigere skibene, så de ikke skulle sejle gennem Rødehavet, altså op igennem Suez, for ikke at få en raket efter sig nede fra Houthi-land. Og Man har jo de der, deres kor, der hedder Hutinani Singers, ikke? Nå, kender du dem? Nej. Det var noget fra gamle dage, med før ABBA og sådan noget. Men det er jo lidt svært for det her program, det er at sige, jeg er så unge, så det der, der skete en gang, det kan jeg slet ikke huske. Men skidt om det. Men det er ligesom, du taler om J&J, jeg tænker på Nick & Jay, men altså sådan er det så meget. hvad hedder det, de har jo det der udstående med, er de blevet enige om den der retssag med dem, at køre der stadigvæk med, GameMap og at J&J ville ikke kunne blive enige om rettighederne? Det er i hvert fald ikke noget, vi har hørt om, så jeg er ret sikker på, at den er blevet lagt på is i hvert fald. Ja, eller også er den ikke afgjort endnu. Ja. Men det gør de, det er jo sådan, at hvis der er krig, så mindre det er en fuldstændig men vi er hård krig, så er det jo godt for rederier. Det er tommefingeren. Altså, okay. Jo mere ballade, jo bedre er det for rederierne, fordi så skal du sejle noget mere, ligesom de har gjort med olien fra Rusland. Mm. Og tilsvarende er, hvis ikke de tør sejle forbi dernede mere, jamen, så skal de jo sejle syd om Afrika eller smutte den anden vej over gennem Panama-kanalen. Den er jo nedsat voldsomt i øjeblikket. De siger 20% færre gennemsejlinger, har jeg læst mig til. Og det kan vare ved længe, men det er jo ligesom den globale opvarmning, den har jo været i gang i 200-300 år, og vi har ved længe, og så videre. Så ved jeg, det er alle de der ting, de sidder og forestiller sig, forskellige akademikere og teoretikere, men det er sådan, og det er jo, for det bliver der jo lige pludselig mange på, eller brug for alle skibene, hvis de skal sejle betydeligt længere, ikke? Og det gælder jo faktisk en del skib allerede med, at de skal begynde at må sejle syd om Afrika i stedet for at fise gennem Panama-kanalen. Det er jo så det store, der virker allerede. Ja. Michel, er det rigtigt, at jo mere uro der er i verden, så længe det ikke er en helt vild brutal krig, så er det godt for rederier? Jamen, det handler om det godt for rederier. Det tror jeg, at jeg kender ikke lige den korrelation, må jeg indrømme, om det er om det er ufældig verden, om det er godt. Det tror jeg. Altså, jeg har i hvert fald ikke hørt den korrelation, og det tror jeg også, man skal være lidt påpasselig med at sige, at fordi der er krig og uro, så er det godt for rederier. Altså, den tror jeg lader være for egen regning. Svendsen. Som der står i, er der uler i mosen, kommer der kugler i posen. Du er simpelthen i godt humør. Men lad os lige blive ved de der skibe lidt endnu, fordi ja. DFDS, Michel, de har været ude med nogle nye meldinger her til morges. De har kapitalmarkedsdag i dag, DFDS. Ja. Mm. Hvad er det, de har meldt ud? Jamen, de har, nu skal jeg forsøge at se, om jeg kan lade være med at få et grinflip, men ja, de har her til morgen offentliggjort nogle nye målsætninger. I perioden 2024-26, så forventer de en røg på 10%, og det var altså tidligere forventet, der havde de en forventning om 8%. Og hvad er det nu, I røg er for alle os, der ikke lige... Ja, det er return on investor capital, kan man sige. Det er afkastningsgraden, det, afkastningsgraden på dansk. Ja. Præcis. Og så har de jo så, de justerede frie cashflow, altså frie pengestrøm, jamen der har de sagt, det bliver på minimum 1,5 milliarder. Og så har de været ude og fortælle, at det fra 26, der påbegynder at de bygningen af 6 grønne, nye grønne færger, og det kommer til at øge deres CapEx, altså deres anlægsomkostninger, med omkring de her 0,5 milliarder i 26, og så frem med 1,75 milliarder kroner i perioden 27-30. Det vil altså udgøre en væsentlig del af deres frie pengestrømme. Og samtidig så har de også været ude at sige, at der er ikke noget nyt i forhold til vores udlodningspolitik. Vi kommer til at være omkring de overskydende kapital. Det kommer til at fortsætte i forhold til dividender og udbytter, men de har ikke været ude med noget konkret i forhold til det endnu. Men generelt set, de kommer ikke til at ændre den udlodningspolitik, som de har haft tidligere. Og det er jo noget, som markedet jo og investorerne i høj grad også kigger nærmere på. Og som Lav også lige sagde, at det er jo ret vigtigt, at der ikke kommer til at være nogen kapitaludvidelse. Det ved jeg, det var noget, du i hvert fald sagde. Ja, og det er jo så det er måske lidt tricky punkt, det jeg har kunnet læse mig til i deres meddelelse, det er jo, at de har jo noget stort i ovnen, eller måske i ovnen, ved at de vil overtage to virksomheder, ikke? Og det er jo dels en stor landtransport- og speditionsvirksomhed i Tyrkiet, fordi de har jo ruter fra Trieste og cirka op der, altså helt op i Adriaterhavets bund, og så til Tyrkiet, og så også jo på tværs over, både til Sydfrankrig og til Spanien. Mærkeligt nok er det sted, hvor de sejler tøj over til de her Sahara, det tror jeg, Tyrkiet, det er sådan til Spanien. Men det er en ny rute, men de har så også købt nogle ruter, der sejler tværs over Gibraltarstrædet fra Marokko til Spanien. Og det er jo så den ved vi nogenlunde, hvad det skal koste. Det er omkring 1,25 milliard danske kroner. Vi ved ikke, hvor meget det dernede i Tyrkiet skal koste, men det skulle være en meget stor butik, og det kan man så gætte på, hvad det kan være. Det er jo formentlig et tal, som er for mine år, det dobbelte af de der 1,25. Så er spørgsmålet jo, hvordan skal de finansiere det der? Fordi DFS har faktisk temmelig meget galt. Og det er nu afgående finansdirektør, som er en dame, hun er sikkert udmærket menneske, hvad ved jeg, men var jo ude og med stor begejstring af, jamen hun holder jo op, og fortælle, at de har lavet en refinansiering, sale i SPAC på tre store ro-skibe, det hedder, folk kalder for en trailerfærge, ikke? Men altså, det synes jeg var ganske genialt, og det er jo bare kaldt gæld noget andet. Men det er jo lidt for at måske at fortælle os investorer, at der ikke kommer en aktietegning, og det er jo det, vi sidder og frygter, og derfor er det lidt. Og det er det lidt, det kan godt være, det er en strategi og så videre, det er det jo, og det er en bedre strategi, og der er håb på fremtiden. Men de går jo uden som katten om den varme grød om det der spørgsmål, fordi de skal altså overtage to store butikker, og hvis man gætter på, at den dernede koster 2,5-3 milliarder, det kan, jeg aner det ikke, altså det kan være nærmest hvad som helst. Der er sådan en slags DSV dernede i Tyrkiet og omegn måske. Men når du godt se, så er der, altså hvis der er brug for 4 milliarder kroner, så truer en aktietegning jo noget. Og det er den måde, DFDS altid har gjort det på. Hold sådan en god, altså i Lauritsens tid, ikke? Bortset fra de gange, de har været at smelte ned som på grund af tab, men altså, sørg for, at der er penge i kassen, og så laver en aktietegning, så kommer moren, og altså det er jo så Lauritsen Holding-systemet der, med nogle penge, ikke? Og de ejer 43%, og så skal vi andre jo komme også med nogen. Og det er jo det, vi sidder og frygter, og derfor er det også den der, også lidt med udbytte udlodningspolitik, det har du også godt læst lidt, at det står som, ja, altså, den er sådan lidt hurra, hurra, ikke? Altså, tænker du ikke, de kommer til at overholde den? Jamen, der står jo ikke noget. Så man kan godt overholde noget. Altså, jeg vil være, ligesom når jeg bliver gift, jeg vil være tro resten af livet, ikke? Og så videre. Men der er jo julefrokost hvert år, ikke? Hvad er det for nogle julefrokost, du går til? Ja, det ved jeg heller ikke, for jeg er jo et tomandsfirma, og vi holder ikke julefrokost, så det er jo til at klare. Men hvad hedder det? Altså det, der står om udbytte og alt det der, det er altså en tynd kop te, og det relaterer, nogle gange skal du jo læse baglæns, fordi de burde jo fortælle om, hvad det er for noget med det, de vil købe, og det vil jo formere det også meget, hvis du udvider investeringerne med, yes, med 4 milliarder plus noget gæld, der følger med, ikke? Mm, yes. Og de har rigeligt gæld i forvejen. DFDS har ikke, skal ikke køre højere op med gæld, det siger de jo også selv, at den skal ned. Så altså lige lidt der, der er kortsigtet togsnak. Kortsigtet togsnak fra DFDS, mener altså Lars Svendsen. Michel, du lød lidt mere optimistisk, og hvis man vil gå i dybden med, hvad Jyske Bank tænker om DFDS, og måske også nogle af de andre. Jeg skal lige sige, at vi har ikke dækning på DFDS. Vi har ikke dækning, nej, på DFDS. Så godt, det her, det er udelukkende, hvad man kan læse i forhold til deres. Og det er bedre, men de skal så bare kunne. Men i hvert fald, vi har fået en del spørgsmål ind om Genmap, og hvis man vil gå i dybden med, hvad Jyske Bank mener om Genmap, så kan man altså hoppe ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Og således altså en overflyvning af det, der rører sig ude på markederne i øjeblikket. Hvis man sulter efter endnu flere nyheder, så serverer vi dem altså også i podcasten Jørinvestor Morgennyheder alle hverdags morgener. Det tager kun 5 minutter, og du finder den i din podcast-app eller på jørinvestor.dk. Ja, højt at flyve, dybt at falde, bliver år 2024 året, hvor aktierne flyver op, fordi der kommer fred i verden, en super dygtig præsident i USA. Eller hvad er det egentlig for nogle muligheder og nogle udfordringer, der venter os i det kommende år? Det skal vi tale om nu, og hvis du har lyst til at blande dig i debatten eller stille spørgsmål til os i studiet, så er sms'en åben. Nummeret det er 42 42 03 21, så længe du bare starter din besked med Mio. Og Michel Nørgaard, når du kigger i din krystalkugle, hvad er det så for nogle ting, der kan sende aktierne op? Altså, hvad er det for nogle muligheder, du ser næste år? Jamen, nu skal vi jo sige, hvis aktierne de skal kunne komme op, så skal det... Ja, jo, vi kommer stadig til at forvente, som jeg siger, at det globale aktier vil stige med 5% omkring det inden for de kommende 12 måneder. Og det vil så sige formentlig her, ja, hele næste år. Men der er så en risiko for, at den vil falde ned, og hvor, i første halvår 24. Og hvorfor så det? Jamen, det skyldes, at vi ser ind i en recession. Og nu ved jeg godt, at da vi stod i løbet af 23, så har de fleste økonomer varer for et år siden, at vækstnaturen, altså recessionen, den kom her i løbet af året. Det må vi bare sige, det var ikke korrekt. Og vi er fuldstændig rigtige, at det er kommet fuldstændig bag på os, hvordan at den globale økonomi har udviklet sig, og robustheden i den, ikke mindst når vi kigger på den anden side af Atlanten i USA, så har de gjort det rigtig, rigtig godt. Vi har set nogle forbrugere, der har lovet ved med at forbruge. Vi har set arbejdsmarkedet, der er brandvarmt stadig. Det er dog blevet lidt mere lunken, må man sige, efter over de seneste par kvartaler. Men generelt set, så er det i hvert fald noget, som der virkelig har vist tænder i USA. Der har vi altså haft en vækst, der ligger på 2% i løbet af 23. Og det må vi sige er rigtig pænt. Når vi så sammenligner med Europa, ja, så har vi haft en stagnation, altså det her, vi kalder en vækst omkring 0 i de seneste par kvartaler. Så der har vi en lidt anden væksthistorie her. Og man kan så sige, at når vi kigger ind i, hvis vi skal have det scenarie, hvor at aktierne de bare skal virkelig flyve, og alt skal bare være rigtig godt, jamen så skal vi have det her såkaldte Goldilocks-scenarie, eller guldlocks-scenarie. Og hvad er det nu, det her? Jamen det er jo lidt ligesom, hvis I kan huske historien omkring Guldlok og de tre bjørne, så går hun jo hen og finder ud af, hvad er det for en... Den første grød, den er for varm, den anden grød, den er for kold, og den sidste, den er helt perfekt. Og det er jo lidt det samme, at... Men hvis man har hvis man tager den grød, der er helt perfekt, så er det det samme med, at renterne, jamen de falder tilbage, inflationen den falder tilbage, væksten den kører stadig pænt, vi kommer i havner ikke en recession, ja, så går det egentlig rigtig godt, og så kommer vi altså til at se, at aktierne de skal stige. Jeg vil sige, hvis det kommer til at lande perfekt alle ting, det er ikke vores hovedscenarie. Det vil selvfølgelig være fantastisk, og det er der altså, at aktierne de kommer til at udmærke sig virkelig godt i det her scenarie. Det er ikke... Det er som sagt ikke vores hovedscenarie. Derimod så er vores hovedscenarie, at recessionen den kommer til at komme i USA. Renterne de vil blive sænket, og der vil det jo så være i det her scenarie, at obligationerne de vil klare sig bedre end aktier. Det er så også, når vi kigger, og hvis vi kigger på de fundamentale faktorer, ja, så befinder vi os igen, som jeg har sagt, vi er sent i den her økonomiske konjunktur, så det har jeg sagt flere gange, når vi har været henne i Millionærklubben. Recessionen den kommer, når effekterne af de her høje renter de slår igennem. Vi har, selvom at vi kan se, hvorfor dog det? Vi har jo set, at renterne i at den amerikanske centralbank har blevet med at hæve renterne i lang, lang tid. Hvorfor fint er det så ikke slået igennem endnu? Men der er altid en lag-effekt, altså en forsinket effekt for, at man kan se det, at det kommer til at ramme forbrugernes økonomiske råderum. Og så samtidig så er de altså også været begunstiget, at de fik en ret stor coronapakke, relativt til, hvis vi så for eksempel i Europa, så fik de amerikanske forbrugere altså en kæmpe coronapakke, og altså har været i stand til at blive ved med at forbruge de her penge. Men når vi kigger på det, så er der også flere opgørelser, der viser, at 80% af de her forbrugere, de har altså nu, de har taget deres coronapakke, de har taget deres opsparing, så nu begynder det altså at gøre ondt. Vi kan se det i forbindelse med kreditkortudgiverne, at de siger, at de har så svært ved at betale tilbage, og det er selvfølgelig på tværs af alle de her indkomstgrupper, når vi kigger på det. Men der er rigtig mange, der har svært ved at betale deres kreditkortgæld af, og det er altså noget, der vi forventer, der også vil fortsætte. Så det og den højere inflation, det har altså også været med til at udhule forbrugernes købekraft, og altså har virkelig taget på den opsparing. Så derfor tror vi altså også, at det er det, der kommer til at ske. Timingen er jo igen ekstremt vanskelig, som når vi siger, hvornår filen er det, så aktierne de kommer til at falde. Men vi må også sige, at vi har uholdbare indtjeningsforventninger. Indtjeningsforventninger er kørt virkelig højt op. Det vil sige, at der skal ikke nogen skuffelser til, før det er, at aktierne de falder tilbage. Det så vi også i forbindelse med den seneste kvartalsregnskaber, at dem, som der virkelig kom ud og skuffede lidt, de fik altså 1% kardusen, og det kommer til at fortsætte også. Vi har fået en ekstremt høj prisfastsættelse, altså også i USA. Men igen, som vi siger, aktierne de er jo steget rigtig, rigtig hurtigt, efter vi har oplevet den korrektion i august og oktober. De har faktisk kun gjort det i en måned, altså hvor de har skulle falde på 3 måneder, så i en måned har de altså bare kun kunne stige i hele november måned, og faktisk kunne indhente det tabte igen. Vi anbefaler derfor også, at når vi ser ind, altså med de høje indtjeningsforventninger, en høj prisfastsættelse, en forventning om, at den globale økonomi, ikke mindst når vi kigger i USA, den havner recession, så synes vi altså også, at vi skal reducere en smule af vores aktieeksponering og øge eksponeringen til obligationer. Okay, så det er simpelthen ud at sige til jeres kunder? Det er det simpelthen. Okay. Ja, vi betragter det faktisk lidt som en forsikringspræmie, kan man sige, i forhold til det her, fordi vi altså ser ind i hvert fald, når vi kigger på første halvår, så er der altså en risiko for, at aktierne de kan falde tilbage. Og hvor meget skal man så skrue op for de der obligationer i jeres syn? Er det sådan noget, jeg ved ikke, hvis I har ligget neutral? Men vi har faktisk været, det har vi. Så vi venter jo, altså vi er jo gået lidt undervæk i hvert fald, når vi kigger på i forhold til det her. Altså så er det jo, at vi anbefaler også, når vi kigger på i forhold til sektorporteføljen, så gør vi den jo også mere defensiv. Altså vi har valgt at tage gevinst hjem på kommunikationsservice, der er steget med 30% i løbet af i år, så der synes vi, nu kan vi egentlig godt tillade os at tage noget gevinst hjem her. Så kigger vi der mere defensivt i forhold til sundhedspleje, vi kigger defensivt i forhold til stabil forbrug, det er jo de defensive sektorer. Sundhedspleje, det er jo der, hvor alle medicinalsektoren er, at du skal bruge medicin, desuagtet hvilken konjunktur du er i. Stabil forbrug, det er, at du skal købe toiletpapir, du skal købe bleer, desuagtet hvilken konjunktur du er i. Så derfor har vi en forventning om, at der stadig er en pæn efterspørgsel på dem, og så har du så energi, vi stadig har på overvægt. Så det er egentlig det, når vi kigger på her i forhold til. Så ja, vi har altså valgt at skrue en lille smule ned for i hvert fald vores risiko, når vi kigger på i forhold til... Til vores samlede portefølje. Mm. Men når du siger det her med, at der er en stor risiko for en recession, i hvert fald i USA, vi begynder at se tegn på, at forbrugerne er presset, kreditkortgælden er ret høj. Hvad så med Europa? Altså, betyder det måske også, at vi skal til at flytte vores fokus lidt fra, at vi har elsket de amerikanske aktier, det derover, det hele det løber stærkt til, at vi måske skal kigge lidt på vores egen hjemmebane? Jamen, vi har faktisk i lang tid egentlig overvægtet, eller i et stykke tid i hvert fald overvægtet Europa. Det fastholder vi også igen i vores investeringsstrategi, der blev sendt ud her i løbet af for en uge siden eller sådan noget. Og det skyldes, at vi synes, at der er alt for meget pessimisme, når vi kigger i forhold til de europæiske aktier. Så ved vi godt, at når vi også kigger i løbet af i år, så har Novo jo været den primære driver i forhold til Europa og Norden. Men generelt set, så synes vi, at det billige aktiemarked, det gør altså, at der skal ikke særlig mange positive nyheder til. Altså det er ikke særlig, det er lettere at slå forventningerne her i Europa kontra, hvis vi kigger på i USA. Og det er jo igen det her indtjeningsforventninger, som vi snakker om, hvor meget der pustet op i det her forventningerne til selskabet. Det handler om den her tredje mølle igen, at jo højere forventningerne er, jo hurtigere skal selskabet løbe for at kunne egentlig overgå forventningerne. Selvom det er, at vi kigger år over år, så kan det godt være, at de har gjort det rigtig godt. Men at hvis det ikke lever op til investorernes forventninger eller markedsforventninger, ja, så sender de altså aktier ned. Så derfor så har vi igennem en længere periode i hvert fald anbefalet, at vi overvægter europæiske aktier på bekostning af amerikanske. Yes, apropos Europa, Lars Svendsen, ja, fordi jeg ved, at Europa. Ja. Noget af det, som du mener, der virkelig kan få sat skub i aktiekurserne, det er jo, hvis der bliver fred i Ukraine. Ja. Prøv lige at tage os lidt med ind i den, fordi jeg synes altså, det er lang tid siden, jeg har været nede på vores Bloomberg-terminal, eller generelt bare læst et eller andet sted, at nu bliver aktierne påvirket af det, der sker i Ukraine. Hvorfor mener du så, at det kan være sådan en kurs-trigger? Jamen det er, vi har jo haft fire forbandede år, ikke? Og hvis vi tager 24 og sådan almindelige fantasiløse mennesker, der sidder et eller andet sted og skal komme med en prognose, sidder jo og siger, hvordan ser det ud? Ja, det regner i dag, så regner det nok også i morgen. Det vil regne i overmorgen, det vil regne altid. Ikke? Det er jo det, de sidder og siger, at vi forlænger verden med brædder. Ikke? Og sådan er det jo ikke, for der kommer jo en ende på det, og det gør det også på den krig derovre. Og det er en mental lammelse af tingene, der er sket. Nu skal man altid passe på, at man ikke tager sin egen lille verden, hvor vi går rundt hver især, hvor vi bor henne og rumsterer med og har af firmaer og kolleger og lige om navn. Men, der er jo ikke gang i en skid. Når jeg spørger tit, når jeg møder folk, så siger jeg, har du oplevet noget? Sker der noget? Nej, det gør der ikke. Inden omgås jeg fuldstændig uinspirerende, kedsommelige, stilfærdige, borgerlige, modne mennesker, der sådan ikke oplever noget vildt. Det er så de unge mennesker herinde i København, der flander rundt og bedukket i weekenderne og sådan noget. Men der sker ingen verdens ting. Det gør der ikke. Du kan også det er, fordi du ikke holder nok julefrokoster. Ja, det kan jo være. Men du kan også se på medierne, de sidder jo bare og juler rundt om det samme hele tiden, fordi der sker ikke noget. Og nej, vi gider ikke sende nogen til Armenien, der har mistet Nagorno-Karabakh og sådan noget. Det har jeg jo ikke engang hørt om herhjemme, fordi de er optaget af, at de fleste de ævler om, at de sidder og snakker om global opvarmning nede i Katar, hvor man har gået hen og tager en tur på skibakken. Som de jo har anlagt dernede, ikke sandt, mens de fortæller forhandleren grøn stop. Altså, nej, der sker ikke ret meget, og vi har haft først 2 år med corona, hvor nationalproduktet faktisk faldt, og det blev holdt op med en enorm statsunderskud i særdeles i USA, men også i Europa. Så efter det, så kommer der fred, og så tager han, eller hvor skulle vi i gang med et rebound, nu skulle økonomien i gang, så kommer den der forbandede krig derovre, og den har jo lammet os. Europa har recession. Vi kører rundt på, eller stagnation, vi ryger på 0, men væksten i et samfund er 1% om året. Det, der ligger under 1%, det er det, der driver frem med af sig selv. Det er minus, og vi ligger formentlig stort set i år på 0 i nationalprodukt. Så har vi jo sådan nogle ting, vi holder i gang med parkeringsbøder og nye EDB-systemer til ejendomsvurdering og den slags snot. Men hvad hedder det? Der er jo ikke gang i sagerne, og det er et faktum. Det er der, hvor USA har haft forbløffende vækst, men de har jo også statsunderskud. Der er så himmelråbende højt, så det er nærmest godt, at de ikke kan enes om at forlænge. Men forklar mig lige, hvordan en fred i Ukraine kan få gang i sagerne. Jamen, det øjeblik, det sker, så vil i særdeleshed, hvis Rusland bliver fuldstændig demonteret som en magtfaktor i verden, det er jo den bedste løsning. Det kan også være, at de bare bliver spærret ind som Nordkorea, ikke? Og så sidder han der inde som et bur, en vild bjørn i et bur. Men så skal det hele til at køre igen. Vi skal blandt andet, EU skal jo finansiere, at Ukraine, det er et land på 45 millioner indbyggere, hvor de 10 millioner desværre har valgt at forlade det. Ikke? Men altså, det er jo voldsomt, flugtproblem der. Det skal jo genopbygges, og de skal integreres. Og det eneste, vi kan gøre for at cementere det der, hvis man forestiller sig, at det bliver en fred, hvor de sandsynligvis kommer til at afgive nogle arealer. Hvem vil være russer? Om få år vil de jo løbe deres vej alligevel. De vil ikke være russer, men ligesom ingen har lyst til at være tysker i de første 15 år efter 2. verdenskrig. Det er jo ikke den bedste status at have. Men så får de jo nærmest tilbage af sig selv. Men så skal vi jo herover fra Vesten, i EU jo, omfavne dem. Så du ikke drømmer om det. Men hvad så, hvis det er Rusland, der vinder? Hvis det er Rusland, ja, så er det et stort problem. Så hvis det begynder at gå den forkerte vej der, så har vi kun én ting at gøre, det er, så må EU sponsere krigen i EU. Hvis ikke amerikanerne vil, så må EU, fordi ellers så har vi dem lige pludselig stående ved Rumænien, og det er vi jo ikke så interesseret i. Mm. Så det er jo ligesom der, at så må vi herover fra Europas side, og det er jo EU, finde pengeposen frem og finde ud af, at EU jo skal være et land eller en nation, en union, som opererer, er ikke bare optaget af, om cykler skal køre 20 km i timen eller 90, og alle de andre regler. Vi er jo optaget, vi er jo indadvendt i EU, vi er jo ikke udadvendt, og det bliver vi så tvunget til, ved at det bliver os, der får opgaven med at gøre det. Og jeg tror ikke, at russerne får lov til at vinde, fordi det kan vi simpelthen ikke acceptere øvrigt. Det kan jo bryde sammen, hvad det skal være. Altså, soldaterne går hjem og siger, at vi overgiver os, vi gider ikke mere. Og så får vi jo gerne overleve, så kan vi gøre det ved at overgive os til ukrainerne. Eller at Putin, han lige pludselig befinder sig i en anden verden, hvor han ikke kan bestemme noget mere, hvad det så end er for en. Det er jo, hvad der kan ske, og det kan ske i morgen. Og det kommer jo også til at ske. Jeg har jo gættet på, nu er jeg jo sådan lidt prognose med jer, og jeg er fantastisk. Altså, når alt det der snot, jeg står og fortæller, jeg vil sige, jeg har jo i modsætning mit fortræn frem for alle de her bankfolk, vi har gående, det er jo, jeg har jo fantasi, og fantasi er vigtigere end viden. Jeg har også viden, men fantasi er vigtigere end viden, det sagde Einstein, fordi det er jo der, hvor man opfinder nye, kan se frem og tør teste hypoteser og kan bevæge verden fremad. Det er jo virkelig en fantasi, men det får jo en ende, og jeg har jo gættet på, at det så vi stopper i år, fordi amerikanerne skal have valg, og det er der er ikke nogen, der har lyst til, at hvis du vil tabe i præsidentvalg, skal du enten have inflation, eller være ude i en krig, som er håbløs. Derfor så gælder det om at få, altså det er USA, vi taler om nu, så gælder det om at få løst de to problemer. Inflationen er måske løst halvvejs, eller i hvert fald blevet presset ned og ikke boblet over, så har vi det problem med den krig. Derfor skal han se at få løst det, og det er også derfor, at republikanerne prøver på at sabotere det for ham. Der er altså men, lidt palaver dernede om støtten til Ukraine. Den fjende, de har haft siden 2. verdenskrig, og hvor republikanerne jo har været de værste, de største høge, så det er jo bare et taktisk synspunkt om, at de vil gerne prøve på at genere de andre, så der kommer nok hul på pengestrøm. Og det udgør, altså skal vi lige huske, USA's hjælp til Ukraine udgør ca. 100 milliarder dollar for opadgående. Og deres statsunderskud er på knap 2.000 milliarder dollar, og USA's nationalprodukt er 25.000 milliarder dollar, så det er jo altså til at overskue, ikke? Det er onsdag, det er Millionærklubben, og jeg har Lau Svendsen og Michel Nørgaard i studiet. Vi taler om udfordringer og muligheder i det nye år. Og nu var Svendsen lidt inde på det, men noget, der i hvert fald måske har potentiale til at rykke markedet, det er jo vel egentlig også præsidentvalget i USA, der ligesom løber af stablen 5. november 2024. Michel Nørgaard, sådan et præsidentvalg i verdens største økonomi, kan det rykke noget på de finansielle markeder? Ja, og hvis du kigger historik, så kan det også godt rykke rigtig meget. Som bekendt, så er det jo altid sådan, at markedet kan rigtig godt lide det, de ved, de har. Ja. Så hvis det er, at vi lige pludselig kommer til at se, at der sker en skift i meningsmålingerne om, at Trump han måske kommer tilbage, så som du også har set, så er han lidt uforudsigelig, lidt ligesom Putin han er. Uden at lave den fuldstændig sammenligning, så ved man ikke rigtigt, hvad manden han kan finde på at gøre. Og det bryder markedet sig ikke om op til. Han har jo klart sagt, at der kan være noget med olieboringer. Det er i hvert fald noget, han har sagt. Der går han ind og er diktator den første dag for at bruge hans egen ord. Og han har ovenikøbet sagt, at han også vil sikre grænsen til Mexico. Det er en af de to ting, han i hvert fald har sagt meget klart. Så har han... Så igen, jo, der er meget stor betydning for aktiemarkedet, hvad der kommer til at ske, fordi markedet bryder sig ikke om igen den her uvished. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi aner ikke, hvad der kan ske. Jamen, det er noget, som markedet ikke bryder sig om. Men hvis vi igen vil ved, okay, vi kan se, Biden, han gør det godt. Nu gør han det jo ikke særlig godt i alle de her meningsmålinger, som vi kan se indtil videre. Så er det Trump, der egentlig har taget føringen her. Det er jo det, som folk er lidt mere opmærksom på. Og man må så også sige, at historikken viser også, at hvis det går dårligt i økonomien, så er det ret svært at egentlig at blive genvalgt igen som præsident. Det er i hvert fald det viser tidligere. Mm. Og der må vi sige, hvis vi havner en recession i USA, og forbrugerne begynder at få det svært, købekraften den er for nedadgående, jamen så er det ikke lige de bedste kort, at Biden han kommer til at have på hånden. Så kan man sige, jamen hvad fint kan det så have betydning i forhold til grønne aktier og grønne investeringer, som vi også har haft, fordi Biden har jo været væsentligt mere fortaler for grøn udvikling, end Trump har. Der må vi bare sige, at jeg tror faktisk ikke, at det kommer til at have den helt store betydning for os. Jo, selvfølgelig i forhold til olierikker, men hvis vi kigger på, hvordan det er, så er det rigtig meget, at lovgivningen er faktisk kørt ud til mange af staterne. Og mange af staterne har sagt, og virksomhederne, jamen det er egentlig det, vi har tænkt os at fortsætte med i forhold til den her grønne omstilling. Vi ved godt, hvad vi skal gøre, vi ved godt, hvilken retning vi skal gå. For eksempel har vi set med Californien, de har sagt, at vi er fløjtende ligeglade med, at Trump egentlig var præsident. Vi kører stadig en meget klimavenlig politik ind hos os. Så meget af styringen og meget af lovgivningen er faktisk lagt ud til staterne. Så er der jo så nogle helt klare lovgivningsmæssige ting, der foregår der. Men i forhold til aktiemarkedet, jo, så vil vi helt sikkert se noget røre. Og så er der jo så hele de her outliers, der er, hvordan kommer de til at være? Vi har set, kan for eksempel Kennedy, kan han gå ud og gøre et eller andet her? Det kan jo være helt den store joker. Jeg tror ikke, han kommer til at vinde valget, men kan han lige pludselig have en betydning for, hvis han kommer til at få for eksempel 20% af stemmerne? Det så vi blandt andet i forbindelse med Bill Clinton. Der kan det ret stor betydning for, hvis der kommer lige pludselig en outlier udefra, der kan gå ind og, ligesom, og røre det her, og så kan det betyde, at der er nogle andre, der ligesom mister magten. Så det er i hvert fald noget, som man skal lige have sig for øje. Hvad er det for nogle kandidater, der kan gå ud ligesom at spille og have en afgørende betydning for de her svingstater og i forhold til, hvordan at stemmerne rent faktisk kommer til at blive talt op i sidste ende. Men det er egentlig det, når det er sagt. Ellers så er det jo et klart kanonvalg, må man sige, mellem Trump og Biden. Og spørgsmålet er jo igen, at der er flere, der har sagt, at Biden synes, de ikke har gjort det synderligt godt. Han er for gammel, at han er blevet snakket om flere gange. Han er for forvirret. Kan han overhovedet en mand, der er i 80'erne, kan han overhovedet kunne gå ud og varetage den største økonomi i hele verden. Og det er jo så må være op til folks, vil jeg sige, egen fortolkninger og sige, hvad de mener, men man kan i hvert fald se, at der er skifte til, at der er flere, der i hvert fald godt vil stemme på Trump. Og spørgsmålet er, om der egentlig er flere, end der egentlig giver udtryk for, at der vil stemme på Trump, som vi så sidste gang. Altså fordi det her med, at man tør ikke rigtig at vedkende sig, at man faktisk godt kan lide Præcis, Trump eller hvad? Det har man set i hvert fald tidligere, at der var mange, der sagde, at vi troede egentlig, at det ikke ville blive Trump, der ville blive valgt. Men jo, så blev det så i sidste ende ham, der blev valgt, fordi der var mange, der stod i stemmeboksen, så satte vi alligevel krydset, men vi ville ikke vedkende os, at vi egentlig var Trump-tilhængere. Okay. Så som investor kan man godt lide det forudsigelige. Man kan godt lide, at det vel i princippet bliver Biden, der så fortsætter. Men er der også et eller andet argument om, at Trump jo faktisk har siddet på den stol før, så måske er det også lidt noget forudsigeligt, hvis han får den igen? Både og, fordi ja, det er rigtigt, han har siddet der, men vi ved også godt, hvad han ligesom har gjort. Altså, han har gjort mange forskellige ting, og han har jo et kæmpe sheet, må man sige, bag sig med mange forskellige både svindelsager, men også i mange forskellige meget markante udmeldinger, må man også sige. Og han har også, ligesom du kender også stormløbet på kongressen, hvordan det ligesom var. Der er altså mange uheldige historier også i forhold til ham. Så har man så at sige, så har jeg også gjort noget i forhold til at holde den meget klare linje i forhold til Kina. Det har Biden jo så egentlig fortsat med at have den her voldsomme og meget stringente linje over for Kina. Det tror jeg heller ikke vil komme til at ændre sig overhovedet, men han har i hvert fald sagt nu, når vi nævnte noget med Rusland og Ukraine, der har han jo i hvert fald klart sagt, at jeg vil overhovedet ikke støtte Ukraine i forhold til det her. Så han er meget mere pro-russisk, end man har set, end for eksempel end Joe Biden har været jo, hvor vi har lige set, at de har været ude at give håndslag, Zelensky og Joe Biden, om at bare roligt holde mod op, vi skal nok blive ved med at hjælpe jer, som Joe Biden i hvert fald har sagt. Så der kan i hvert fald også ske noget i forhold til det, og det er jo noget, man vil holde sig for øje. Hvad kan det betyder så selvfølgelig hele NATO-bidraget, som Trump jo har virkelig slået på trommer for, at vi bliver nødt til, at NATO-lande bliver nødt til at øge deres bidrag. Det har jo været virkelig haft kritiske røster omkring, at vi har simpelthen givet alt for lidt, og I skal ikke bare tro, at USA er storebror kommer og hjælper jer. Der har han jo egentlig en pointe i forhold til det, der vi jo også set i forhold til med Rusland og Ukraine. Så kan man være uenig eller ej, men han har i hvert fald haft en pointe i forhold til, at man ikke har givet nok bidrag hertil, og det var jo nok noget, man så en kende for sent i forhold til hele udviklingen mellem Rusland og Ukraine. Så ja, der sker nogle forskellige ting, men spørgsmålet er, kan han så hive en helt anden kanin op af hatten, som vi ikke rigtig ved? Og det er jo lidt den her uforudsigelighed igen, at vi ikke rigtig ved, hvad fint der kan ske. Fordi mange gange så har han sagt, har vi jo set, han er egentlig lidt ligeglad med, hvad andre folk de tænker. Han kører bare sin linje, og det er his way or no way-agtigt. Ja, Trump er altså manden med mange overraskelser. Lars Svendsen, ja. Trump, han har 4 retssager, eller de her indictments, hængende overhovedet. Kan det give noget bølgeskvulp derude, jo, sådan, som du det tænker det? Det er jo det største håb, vil jeg jo så sige. Nu er vi jo sådan alle sammen mentale socialdemokrater herovre i Europa. Jamen, vi vil jo helst have, at USA fungerer, som det altid har gjort, og vores store bagstopper og hjælper os i hver gang, vi har en verdenskrig, så kommer de og hjælper os og sådan noget, ikke? Så hvad hedder det? Kender du godt den her historie der med, har jeg fortalt den her historie om, efter 2. verdenskrig, så ville franskmændene, de er jo godt nok fuldstændig blevet smadret, men de troede, han var jo straks det gået, han mente jo, de var nærmest en stormagt, så vi kunne godt klare os uden USA, så siger ham der, den amerikanske forhandler, ved du hvad, nu får lige mit telefonnummer, så kan du ringe næste gang, der bliver problemer, ikke? Det hedder 1914-1939. Så ringer du bare, når du har problemer næste gang. Det bliver jo, hvis du ser så mere overordnet om det, og hvis Trump ikke bliver sat i en eller anden låst, fordi hans retssagerne mod ham begynder, så bliver det jo en kamp mellem gamle idioter, og det er jo også populært sagt, ikke? De er jo næsten lige gamle og lige umulige begge to. Så hvad hedder det, Trump og Biden. Så det er jo sådan en historisk clue, at det er afslutningen på de gamle idioters tid. Og så når det er overstået, hvis de får overleverne osv., så kommer der jo i 2020'erne her, bliver der jo ungdomsoprør, fordi så, der bliver, når der bliver fred og ro i den her verden, og stedet, hvis Kina også bliver medgørlig, bliver tæmmet, så bliver der et ungdomsrør af rang, så vil befolkningen sige, som dig, vil der ikke lade dig diktere rundt af nogle gamle tosser, der sidder og har deres historie tilbage fra den kolde krigstid. Trump, han troede jo, hver gang han så en japansk bil, så blev han dårlig, fordi han mente, at nu skulle Ford bekæmpes. De skulle have hjælp, så de kunne klare sig mod dem. Og så glem alt det der. De lever jo i fortiden. Det er den store ting, der kommer til at ske efter det her. Så skal vi kæmpe med Gerda Thunberg. Du tror simpelthen, at jeg skal ud med høtyve på det? Ja. Okay. Jamen, I skal vågne op og gøre noget ved det, og ikke bare sidde og vente på og spare sammen, så I får råd til at købe en ejerlejlighed på 75 kvadratmeter, fordi som koster 4,5 millioner her i København. Nej, så skal I se at vågne op. Det kommer næste gang, men det er en kamp mellem de gamle idioter, som er nået den sidste fase af deres tid, og det tyder det jo så på, at de er dem, der du kan vælge imellem, og det bliver der noget. Man kan jo håbe på, at han bliver låst. Og det dybere spor i det der, jeg kan jo godt lide at se dybe spor, det er jo, når de ikke kan få bugt med ham i alle de der retssager og alt muligt andet, så er det jo også fordi, at lovsamfundet, som er demokratiet, ikke fungerer. Mm. Enhver kan se, hvad, at den er fuldstændig retten galt med 1000 ting, manden laver. Men hvad hedder det? At lovsystemet, som det politiske system jo egentlig er sat til at opbygge og sørge for, at det fungerer. Det fungerer jo sådan, ikke? Det vil sige, det er, at vi har et samfund, der har kraft på et meget højt niveau. Men det skyldes jo også, at han har jo været rigtig god til at vælge mange af de domsmænd, der egentlig sidder der, ikke også? Som er pro-Trump. Det kan godt være, man har ligesom også. Jamen, det tror jeg nok, han. Det gør de jo som regel altid. De ligesom korrumperer hinanden, eller hvad man kalder det for. Men det, der er et stort problem, men det er den lange side. Men jeg tror, den store jokeren, hvor alt kan blive godt, det bliver, hvis vi får fred, og vel og mærke en fred, hvor Rusland ikke bare bliver spadet, at bjørnen sidder inde i buret og stadigvæk er rasende, men han forsvinder, så bliver det jo godt. Så det eneste problem bliver, at Belarus, når det her overstået, hvis det ender nogenlunde fredeligt, så hvad så med Belarus, så kan du flytte balladen derop. Der er 15 millioner mennesker, og ikke 45 som i Ukraine, som så også vil gerne have fred og frihed. Og så kommer det i Rusland bagefter, så hvad hedder det, jamen det bliver et mega opbrud, men det er jo bare, jeg har jo prøvet at holde et lille foredrag, som ingen gider at høre, at det er jo det første verdenskrig, der er forbi. Det er den sidste udløber af 1. verdenskrig, og det er en overstået. Så har der reelt været krigssituationer på forskellige vis, der hængt sammen i Europa i 110 år. Men det er der jo ingen mennesker, der siger, de sidder og siger, hvad står der i, hvad mangler vi nu? Er det naturgas, eller er det lokumspapir? Man forholder sig til sin egen lille. Det kan jeg så lige sige, det er en ting, som kommer til at gøre. Det er noget, vi skal se på meget som aktiefolk. Det er, der er en voldsom likviditet i vores samfund, fordi man har statsunderskud, i stedet under coronaen, men fortsætter især i USA. Hver gang der er problemer med et eller andet, nu er det sådan en kakao og kaffe og orange juice, der er hotte varer, og ikke naturgas. Nu det kan være, det kommer om 2 måneder, hvis det bliver en kold vinter, ikke? I Europa. Men så sker der jo boom i det, fordi altså, så kan alle se, ho, den er jo helt galt med orange juice. Så må vi have nogle aktier i orange juice fabrikker og købe kontrakter på orange juice. Så går der 2 måneder, og siger, nu er der rimelig forsyning. Nu har vi fundet ud af at drikke appelsinjuice eller æblejuice i stedet, for det gør jeg for eksempel. Ikke? Det er den danske produkt, der er billig og sådan noget. Men hvad hedder det? Så går det ud, jamen så bliver der boom i noget andet. Ris, sukker er også dyre varer, ja. Hvis nogen har lyst til at kigge på noget der. Og det er ikke helt gode varer, det er store varer. Ikke? Men det kommer der altså til næste år. Der bliver masser af boom i alle mulige ting, og så skal vi lige pludselig ind i noget. Fordi nu er det der, at det sker. Det skal man være klar over. Godt. Lad os lige hurtigt binde en sløjfe på den her udsendelse. Vi er faktisk at snakke om noget, der skete i går. Vi fik nemlig inflationstal fra USA. De var sådan nogenlunde, som ventede 3,1% inflation derover. Vi har nemlig fået et spørgsmål ind fra Mike i Odense, jeg synes, det er ret godt. Han skriver, jeg har spekuleret på, at hvis man virkelig regner med en rentenedsættelse i 2024, som mange jo gør kvæg den her faldende inflation, hvorfor faldt flere grønne aktier så i går? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne finde noget om det. Michel, du er vores grønne aktieekspert. Hvad er sammenhængen med det her? Jamen, altså generelt set med grønne aktier, der må vi sige, at selvom at efterspørgselen på de grønne og bæredygtige investeringer, den er helt klart til stede, så har de været rigtig, rigtig hårdt presset i løbet af i år. Og det skyldes jo blandt andet, at vi har haft den her høje inflation. Vi har også stadig haft de her høje renter. Og det skyldes, at mange af de her grønne selskabers, en del af deres indtjening befinder sig et godt stykke ud i fremtiden. Når renten så er høj, så betyder det, at når du skal tilbage diskontere de fremtidige pengestrøm til i dag til en højere rente, så bliver de mindre værd i dag. Og det er altså det, der har gjort, at de her grønne aktier, de har altså været presset i bund. Ja. Så er det spørgsmålet, om er det så tid til nu, når de er så meget under pres, at man skal kunne gå ind i de her bæredygtige og grønne aktier? Jamen generelt set, så synes vi jo stadig, at det er dem, der egentlig er, der udmærker sig inden for grøn omstilling, jamen de kommer helt sikkert til at være fremtidens vinder inden for 5-10 år. Men betyder det så lige nu, at jeg siger, at de kommer til at have bulret der ud af, som vi så i forbindelse med corona, altså i 2020? Det ved jeg ikke helt lige nu, men det kan i hvert fald være, når det er, at vi begynder at se, at renteniveauet begynder at komme ned, og vi ikke bare snakker om, at måske kommer vi til at falde renten til næste år, så skal vi igen se, jamen, syn for sagen, at renterne de kommer til at falde, inflationen bliver fortsat med at være faldende, jamen så kan det godt være et boost til de her grønne aktier netop, fordi at det er, at de har været ramt af de her høje inflationer og høje renter. Så ja, helt klart, når vi ser inden for de 5-10 år, så vil det være dem, der vil være fremtidens vinder, så jeg synes stadig, man skal have dem i porteføljen om det nu. Det kunne måske godt være et godt tidspunkt, når de faldet så meget at kigge ind i. Jeg så har nogle Ørsted på 380, du gerne må købe. Til mig. Jeg tror ikke, jeg vil, igen, som med alt andet, så skal man ligesom være god til at udvælge at have sin kritiske sans, og der vil nok ikke lige nu hoppe på Ørsted, i hvert fald der vil jeg nok heller måske nærmere kigge på Vestas i ens portefølje. Mm. Så det her med, som Mike jo så spørger ind til, at selvom at vi snakker om rentenedsættelser, så er det som om, de stadigvæk falder, de her grønne aktier. Det er simpelthen, fordi vi mangler syn for sagen, Michel. Præcis. Vi mangler at se, at det sker. Præcis. Okay. Og er der så risiko for, at vi bliver skuffet, hvis det ikke sker i de grønne aktier, at de så kommer endnu længere? Så vil det jo være, hvis det er, du kommer til at blive ved med at have, og de kommer til at sige, åh, jamen hov, økonomien den går væsentligt bedre, og vi kan stadig godt se det, der er altså ingen grund til, at vi bliver høvs og sænke renterne. Ja, så er det klart. Så er det altså noget igen, der godt kunne være med til at presse de grønne aktier yderligere. Men det er den vej, vi går. Vi kommer til at bæredygtighed og grøn omstilling, det kan vi ikke være foruden. Det er altså en trend, der kommer til at fortsætte. Så ja, men som med alle megatrends kan vi i hvert fald se det i løbet af i år, de er ikke immun over for rentestigninger og højere inflation. Yes. Og således var der altså svar til Mike, der havde skrevet ind til os på sms'en, og vi binder en sløjfe på dagens udsendelse med det marked, der er sådan oppe 0,6% i Danmark. Der er rentemøde i aften. Og der er rentemøde i aften. I EU. Yes. Vi er tilbage i morgen. Tak fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.